vraćam se u kasno doba, već se čuju prvi petli. Jedna žena još ne spava, jedan prozor zvuno sveti. Jedna žena još ne spava, jedan prozor zvuno sveti. Oprosti moja ljubavi, što ti nanosim bo. Oprosti mojoj mladosti i ludom srcu moj. Oprosti moja ljubavi, što ti nanosim bo. Oprosti mojoj mladosti i ludom srcu moj. Srećeš nasmejana, a znam da si suze lila. Ti osjećaš da je druga u naručju mome bila. Ti osjećaš da je druga u naručju. Oprosti mojoj mladosti i ludom srcu mom. Možda bi mi lakše bilo da izliješ kletve svoje, ali srce bitku gubi pred lepotom duše tvoje. Ali srce bitku gubi pred lepotom duše tvoje. Oprosti mojoj mladosti i ludom srcu moj.